Astăzi suntem în a doua epistolă a lui Pavel către Timotei, în capitolul 4, și vom citi de la versetul 6 până la sfârșitul practic acestei epistole. Acestea sunt ultimele cuvinte ale apostolului Pavel spuse către ucenicul său Timotei, un slujitor de altfel și el. Spune: căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și timpul plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da Domnul, judecătorul cel drept, în ziua aceea, și nu numai mie, ci tuturor celor care vor fi iubit arătarea lui sau venirea lui. Străduiește-te să vii la mine cât de repede. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și s-a dus la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Titus în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, pentru că mi-este folos în slujire. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vii, adu și mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, precum și lucrurile, mai ales pe cele din piele. Alexandru Căldărarul mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește de el, pentru că el s-a împotrivit foarte tare cuvintelor noastre. La primul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat alături de mine, ci toți m-au părăsit. Să nu le fie ținut în seamă acest lucru. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca prin mine mesajul să fie de plin vestit și toate neamurile să-l audă. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va scăpa de orice lucru rău și mă va mântui pentru împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Și ne oprim aici, totuși. La primul meu răspuns, spuneam versul 16, de apărare, lucru care indică faptul că Pavel a avut parte de o judecată chiar înainte lui Nero. Și atunci când a fost înfățișat prima dată la judecată, spune: nimeni n-a stat alături de mine, ci toți m-au părăsit. Toți m-au părăsit. Spuneam că Dumnezeu permite în viața noastră anotimpuri. Și ideea principală este ca să creștem, să ne dezvoltăm prin aceste anotimpuri, sezoane în viața noastră. O altă alegere este să ne acrim, spre exemplu. Este fenomenul ăsta de murături, dacă vreți să-l numim așa. Devenim din ce în ce mai acri. Și acum spunea cineva, mi-a plăcut, parcă am fi fost botezați în oțet. Așa ne ajunge să ne purtăm. Și totuși Dumnezeu are alt plan. Pentru că anotimpurile vieții, care practic sunt în afara controlului nostru, adesea neclare, pline de timpuri bune și timpuri rele, anotimpuri în care într-unul semănăm și altul în altul culegem, prin toate acestea Dumnezeu are un scop. Data trecută vorbeam despre unul dintre anotimpuri acestea, da? Anotimpul așteptării, pentru că se pare că din viața noastră cel mai mult așteptăm. Așteptăm de când ne naștem și până când murim. Așteptăm. Și am învățat că Dumnezeu folosește așteptarea în viața noastră pentru a ne reînnoi puterea, experimentând puterea Lui, că de-a noastră trebuie să ne convingem că nu ne ține prea mult. Ba mai mult, să înțelegem că Dumnezeu, prin așteptare și răbdare, sora ei geamănă, putem să ne formăm caracterul Său divin, dragoste, bunătate, pace, de lungă răbdare, toate aceste roade ale Duhului Sfânt. Și în acest anotimp al așteptării putem să așteptăm pe Domnul să lucreze. Da? El ne poate refocaliza, spuneam, scopul. Dacă pornim cu un scop așa mai slăbuț, mai pământean, Dumnezeu îl ia și ne refocalizează și ajungem să experimentăm ce are El de plănuit pentru noi. Astăzi vorbim despre anotimpul singurătății. Deși unii ar spune că nu este nevoie de acest mesaj, mai ales voi ăștia care v-ați căsătorit, dar vreau să vă spun că căsătoria, cositoria, cum este numită, nu ne scutește de acest fenomen al singurătății. Vine vremea fiecare dintre noi să avem parte de el. Mark Levy, un scriitor în vogă la ora actuală, spunea că singurătatea este o grădină în care sufletul se usucă. Florile care cresc în ea n-au parfum. Nu este de aici de acolo acest anotimp. Trebuie să-l luăm cu mare seriozitate. Psihologii spun că singurătatea este o stare pe care o persoană o poate simți chiar și atunci când se află în mijlocul unei mulțimi. Deși nu este o boală în adevăratul sens al cuvântului, sunt foarte multe persoane care suferă de singurătate. Singurătatea ce înseamnă? Înseamnă lipsa asta de coeziune, de părtășie, cum îi spunem noi, de relații bazate pe înțelegere, pe compasiune și mai ales pe recunoașterea, identificarea celor din jur, să iei în considerare, ca să te poți apropia de ei, să trăiești împreună cu ei. Singurătatea înseamnă un decalaj, o prăpastie așa între aspirațiile noastre, motivațiile noastre, așteptările noastre pe care le avem cu privire la ce ar trebui să ofere viața și realitatea. Fapt care ajunge și ce să facă? Să ne devitalizeze, să ne sece la pipote, cum place mie să spun. Și așa ușor își face în viața noastră apariția pesimismului. Tot felul de lucruri au un efect inhibant în viața noastră, n-am avem chef de nimic, blocant chiar, evitativ, spun psihologia. Ajungem să lasă, nu astăzi, mâine, mai încolo, niciodată. Și destructiv. Depresia fiind afecțiunea cea mai des întâlnită, la moda secolului nostru. Vreau să facem o precizare. Singurătatea nu se confunda cu solitudinea. Singurătatea este percepută. O simți pur și simplu. Te trezești că ai parte de ea. Pe când solitudinea este o alegere. Este, dacă vreți, asumată. Prima, singurătatea, spunea că este percepută. O simt. Ce se întâmplă? Este starea în care încep să ridic ziduri, o să vedem despre ce este vorba, și nici măcar nu conștientizez asta. Ceilalți și toate celelalte lucruri sunt de vină pentru tot ce se întâmplă în viața ta. Ceilalți nu te înțeleg, ceilalți sunt răi, ceilalți te marginalizează și mai departe. În singurătate sentimentul este înstrăinare, parcă nu sunt aici, nu sunt din poza asta, și locul tău nu este nicăieri. Ești pierdut, derutat, ești încărcat de resentiment. Asta este singurătatea. Pe scurt așa. A doua, spunea că este o alegere, este ceva asumat. Solitudinea. Ea alege să construiască, alege să crească, alege să formeze caracter. Mă retrag pentru că urmăresc ceva. Urmăresc, de exemplu, să mă reculeg. E la modă chestia asta, să meditez. Urmăresc ce? Să fac în așa fel încât să mă pot bucura de viață. Pentru că problema este că suntem prea ocupați, avem nevoie de solitudine. În solitudine înveți să accepți pe oameni, în solitudine poți să ajungi să iubești așa cum sunt, mai ales dacă privești la Dumnezeu. Vei învăța să faci lucrul ăsta și vei putea să faci lucrul ăsta. Și te pregătești astfel să te jertfești pentru cei din jurul tău. Singurătatea însă este inevitabilă. Mai devreme sau mai târziu. Dacă nu e singur azi, felicitări. Dar ia-ți notițe pentru că a venit vremea. Tot felul de singurătăți se experimentă în viață. Dar când vine anotimpul, să-ți aduci aminte aceste lucruri. Ionuț Caragea, poetul nostru duomiist, așa se numește, pentru că e din secolul nostru, spunea că oamenii care fug de singurătate, fug de șansa care li se oferă pentru a găsi răspunsul la întrebările cine sunt, ce caut, unde trebuie să ajung, ce mă face cu adevărat fericit. Trebuie să ajung singur să am șansa să-mi pun aceste întrebări, spunea acest om, vorbind la superlativ despre propriile sentimente sau folosind diverse trucuri care le scot în evidență aspectul fizic. Ei vor ajunge să atragă pe alții să le ofere răspunsul acestei întrebări. Puțin sunt cei care au găsit cele mai importante răspunsuri în singurătate. Iar mai apoi au atras, ca niște magneți, prin frumusețea lor interioară, oameni de aceeași valoare. Adică, nu mai rămas singuri. Știți, noi avem calitatea asta de magneți. Atragem ce suntem. N-are rost să tot dăm vina. Pentru că atragem ceea ce suntem. Hai să răspund la o întrebare simplă. Ce cauzează singurătatea? Știți, Dumnezeu ne-a făcut să avem unii nevoie de ceilalți. Dumnezeu ne-a creat, mai spun o dată, să avem nevoie unii de ceilalți. Așa am fost creați pentru relații. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, primul lucru care a spus că nu-i bun, primul lucru din tot ce a spus el, toate sunt bune, nu este bine Geneza 2:18 ca omul să fie singur. N-a spus despre femeie, dar a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Era o glumă. Deci primul lucru care Dumnezeu a spus că nu este bine este ca omul să fie singur. Vedeți, 2 Timotei, capitolul 4, lucruri care doar am citit aici. Îl avem pe Pavel ca exemplu. Ultimele cuvinte ale lui. Ultimele cuvinte, ultima scrisoare scrisă către ucenicul său, îndelung, sper că vreo 16 ani a fost ucenic, a învățat de la Pavel, el însuși devenit slujitor, pastor în Efes și numai. Și în ultimul capitol, în ultima scrisoare, în ultimul capitol avem ultimele cuvinte ale apostolului Pavel. El avea să moară în închisoarea de la Roma și a fost executat din porunca lui Nero, prin decapitare. Însă ce am observat în versul 16 de aici este că Pavel spune, la primul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat alături de mine. Toți m-au părăsit. Toți, spune. Trebuie să ne întrebăm, oare care sunt cauzele singurătății? Cum ajungem? Trebuie să le recunoaștem. Spuneam că ne luăm notițe pentru vremuri de singurătate, dacă suntem fericiții care acum nu suntem singuri. Dar așa cum spuneam, poți să fii singur chiar și căsătorit cu persoana lângă tine, în viața ta. Nu e o problemă a celor din jurul tău, este o problemă a ta. Dar haide să identificăm chiar din ce spune apostolul Pavel aici. Foarte interesant mi s-a părut să recunosc că într-adevăr ăștia sunt lucrurile care cauzează singurătatea în viața noastră. Prima cauză o putem numi tranzițiile. Nu tranzacțiile, tranzițiile. Trăim într-o vreme îndelungată în România de tranziție. De fapt, dacă eu mă gândesc, le putem uni, că sunt mai multe. O lungă tranziție, de la 89, parcă nu ne mai revenim. Și am să rămân în 2016, 15, pardon. Viața este o serie de tranziții. În unele scrieri, aceste tranziții se numesc pasajele vieții. Foarte frumos. Noi o să numim pur și simplu anotimpurile vieții, pentru că tranzițiile sunt anotimpuri. Dar de ce? De ce tranzițiile aduc singurătate? Pentru că tranzițiile înseamnă schimbare. Ele sunt schimbări. Orice schimbare în viață poate aduce un pic de singurătate. Am zis un pic. Sau poate mai mult. De ce? Pentru că de fiecare dată când ai o schimbare, chiar dacă e bună, trebuie să renunți la ceva vechi pentru a te putea bucura de ceva nou. Și suntem unii dintre noi așa lipicioși, frate, strângători, nu am noi, sau colecționari. Cu greu ne despărțim de o pereche de pantaloni vechi ca să ne putem bucura de o pereche de pantaloni nou. Iar aceasta poate aduce o umbră de singurătate, spuneam. Orice experiență nouă, de asemenea, poate aduce singurătate. Vă aduceți aminte de prima zi de școală? Puțin vreme își aduc aminte. Totul era așa de mare. Mare pentru noi. Când te muți dintr-un loc în altul. Când obții o slujbă nouă. Sau chiar experiențele noi pot aduce această singurătate. Tranzițiile aduc singurătate. Pavel era, culmea, la sfârșitul vieții lui. Spre o zonă, nu vreau să spun necunoscută, dar greu de acceptat de el. Inactivitatea, să fie închis. Apostolul Pavel, care avea o singură viteză, maxim. Pentru Dumnezeu. Și sunt unii dintre noi, se numesc alcoolici astăzi, dar tot aia. Măcar el știa pentru ce trage tare. Pavel era la sfârșitul vieții sale și spune aici, dacă observați în versetul 6, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și timpul plecării mele este aproape. Mai departe spune, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința. Și ce e interesant, ăștia sunt cuvinte grele de spus de Pavel. Am isprăvit alergarea. Deși ea spune, păi, să poți să spui lucrul ăsta, e un lucru mare. Da, dar sunt cuvintele un om singur. Un om care experimentează o singurătate de tipul, trebuie să mă limitez, trebuie să mă opresc. Știa că zilele sunt numărate, avea puțin de trăit. Cuvintele unui om singur În viața noastră trebuie să recunoaștem tranzițiile. Și putem să alegem, ca și Apostolul Pavel, să ne evaluăm și să spunem: sunt gata, m-am luptat toată cea bună. Pentru că vreau să spun că atunci, să zicem, putem să avem dreptul la singurătate. Asta este, Dumnezeu mă aduce la sfârșit. Dar dacă nu e așa, haideți să nu ne lăsăm jmecheriți de diavol, că spune: nu vezi că nu faci nimic cu viața ta? Nu vezi că nu se întâmplă nimic în tine și prin tine? Nu vezi că nu se întâmplă nimic în biserica ta? Nu vezi că nu se întâmplă nimic în familia ta? Nu vezi că e o alegere pe care o face fiecare dintre noi. Singurătatea o poate folosi chiar diavolul. O poate folosi chiar diavolul. O altă cauză pe care o observăm aici la Apostolul Pavel: în despărțirile. Când suntem izolați, mai ales de cei care iubim, diferite motive, mă rog, serviciu, călătorii, boală, ne mutăm în alt loc, toate ăștia conduc la singurătate în viața noastră. Despărțirile. Căruia dintre noi îi plac despărțirile? Câte cântece nu s-a scris despre saying goodbyes sau no goodbyes. Da? În versetul 9, Apostolul Pavel spune: străduiește-te să vin la mine cât de repede. Vino repede la mine. Și versetul 21, același lucru observăm, nu l-am citit, dar spune: străduiește-te să vii înainte de iarnă. Un om care nu-i place să fie singur. Am înțeles de ce. Pavel, de fapt, listează aici, între versetele 10 până 20, o grămadă de oameni față de care era despățit. De exemplu, în versetul 10 spune Dima. Dima, din dragoste pentru lume, spune, îl părăsise. Crescen era plecat în Galatia, Tit era în Dalmația, Tihic în Efes, Erast în Corint, Trofim la Milet. Știți, Pavel, trebuie să înțelegem un lucru. Era o persoană foarte populară, foarte cunoscută, foarte activă, întotdeauna pleca în echipă. Și acum era singur. Era singur în închisoarea din Roma. Toți l-au lăsat. Cuvântul aici, caută, în versiunea corinteană, în versetul 9, îmi place că în NTR spune: străduiește-te. Asta înseamnă: fă tot ce stă în putere. Sunt cuvintele unui om singur, disperat. Nu-i plăceau despărțirile. Întrebarea pentru noi: cine dintre cei pe care cunoaștem are nevoie să fie vizitat? Pavel spune: vino repede. Care dintre noi, care dintre ai noștri cunoscuți, poate chiar aia care îți se pare că nu știi, dar îi știi totuși, dacă stai să te gândești, te lasă să-ți iertate de Dumnezeu, sunt descriși de cuvintele astea: vino repede la mine. Vino repede la mine. Știți, nu știm cât trăim pe acest pământ. Eu nu știu pe cine trebuie să vizitezi tu, care are nevoie de o vorbă bună, cu cine trebuie să te împaci. Dar despățirile conduc la singurătăți periculoase. În al treilea lucru, Apostolul Pavel ne învață aici că opozițiile sunt o sursă de singurătate. Care dintre noi, să punem din nou aceeași întrebare, dar diferit puțin, mergem mai departe, îi plac împotrivitorii, opozițiile. Sunt oameni care construiesc din opoziții, nu se simt amenințați când cineva sunt de altă părere. Dar sunt oameni care nu suportă. Le plac, cum spun în engleză, yes many, adică oameni care spun da, așa este, așa, pe lângă ei. Dar opozițiile, mai ales când e clar, e vădit faptul că te atacă oamenii, persoanele, opoziții de genul ăsta conduc la singurătăți. Oamenii care sunt tot atacați, deloc încurajați, cad pradă singurătății. Pavel vorbește aici, în versetul 14, așa dintr-o dată, de un anume Alexandru, căldărarul care mi-a făcut mult rău. Mult rău. Nu se spune ce i-a făcut acest om Alexandru, dar cu siguranță i-a fost dușman, potrivnic. Nu era nici primul și nici ultimul, că la urma urmei dușmanul lui care i-a comandat moartea a fost Nero. Dar opozițiile conduc la singurătate. Și singurătatea asta opoziției, dacă putem să o numim, produsă de opoziție, e foarte dureroasă. E foarte dureroasă. Știți când începe ea? Începe din copilărie. Vă aduți aminte când ceilalți copii erau împotriva noastră? Erau împotriva ta? Și te mai și bajocoreau. Eu am avut parte de lucrul ăsta din plin. Nu știu cum, dar asta este istoria copilăriei mele. Când ești întotdeauna lăsat pe ultimul loc sau în ultimul rând să fii ales în echipă, dacă ești ales în echipă și stai pe bară, ești bajocorât, luat în râs pentru felul cum arăți sau cum arătai sau pentru că erai pocăitul. Lucrurile ăștia duc la singurătate. Știți care este ispita aici? În opoziție, ispita este să ajungem să construim ziduri. Este o alegere foarte proastă. Să zici, lasă, că n-am să mă las pe nimeni să mă rănească, nimeni nu o să mă apropie vreodată de mine. Și o facem, să știți. Avem ziduri construite în viața noastră. Poate nu așa de mari că să se vadă de la Arcul de Triunf. Dar îndeajuns de profunde ca să simtă de pe pericol greu. Erorul evoluției, cum vă spuneam și în alte dăți. Ne construim ziduri în inima noastră. Nu ne dăm șanse prea multe unii altora. Și ne însingurăm. Singuri o facem. E un mare pericol să alegem să construim datorită opozițiilor ziduri. Ziduri. Apropo, ce ziduri ai construit în inima ta? Ce scriu pe ele? De obicei pe zidurile ăștia, nu știu dacă ați observat, dar ăștia, cum se numesc ăștia care desenează pe ziduri? Graffiti. Am zis că au obiceiul să scrie pe ziduri. Pe zid, pe orice zid. Zidurile poartă nume. Ce scrie pe zidurile din inima ta? Care persoană ai construit un zid și scrie acolo Gheorghe? Ăsta nu l-am apipătă. Sau ai scris acolo, de exemplu, ăla care te-a rănit cel mai mult în viața ta, scrie un zid. Cu ăsta? Never. Zidul care n-are ușă. Că ce zid e ăla dacă are ușă? Nu? Să facem treaba cum trebuie. Să ne gândim bine. Zidurile sunt indicii ale singurătății. Dar sunt indicii negative. Nu învățăm. Dumnezeu, prin orice experiență, chiar prin opoziții, putem învăța. De ce? Că avem un Dumnezeu îndeajuns de mare care poate folosi orice, chiar și împotrivitorii. Știți? Vă dau un exemplu. Mi-am dat seama că, fiind bâzit în toată copilăria mea și în toată școlirea mea de alții pentru credința mea, mi-am dat seama că așa m-am întâlnit în credință. Așa am pus mâna și am citit. Și așa am pus mâna și m-am întrebat și m-am verificat. Altfel, eram ca pomul ăla care crește și e băgat după casă. Nu bate niciun vânt în el. Dar cel care bate vântul de când este plantat, își va învinge adânc rădăcinile în pământ și va rezista când vine furtuna cea mare. Opozițiile sunt șanse pentru noi de a nu alege singurătățile destructive, de a nu construi ziduri, de a construi porți, poduri, dacă vreți mai exact. A patra sursă, spuneam despre tranziții, despărțiri, opoziții, pe care Pavel ne-o spune aici în versetul 16, versetul cheie din aici, sunt respingerile. Despărțire ca despărțire, opoziție ca opoziție. Bă, dacă nu ești respins așa, când ți se spune verde în față, sau mă rog, roșu în față, așa, bă, nu-mi place de mutra ta, și voi face tot ce-mi stă în putință să te distrug, e altceva. Să vezi dita mai singurătatea produsă. Respingerile sunt unul din experiențe cel mai dureroase în viața noastră. Atunci când simți că ai fost trădat, părăsit, abandonat, poate cei mai apropiați, că acolo doare, de cei care, pe care puteai să contezi, membrii familiei, partenerul de viață, colegul, fratele, sora în credință chiar. Atunci, dacă experimentezi lucrul ăsta, mai ales la cei care te bazai, ajungi să experimentezi singurătatea. Pavel spune, când am fost judecat, în ceasul cel mai negru din viața mea, nimeni n-a rămas cu mine. toți m-au părăsit. Oseas, Pavel nu spune, știți, asta e, nu m-a lăsat cu nimeni când am intrat. E ca la viză când te duci, știi? Te intri singur la interviu. Nu, nu, nu. Pavel spune clar aici, toți m-au părăsit. Nu știu dacă am avut vreodată experiența asta în care toți să ne părăsească. Știți, ne-o putem și construi. Eu am fost maestru la capitolul ăsta. Ți se poate părea că toți te-au părăsit. Dar se poate întâmpla pe bune, cum spune Apostolul Pavel. Nu mai e nicio situație de scăpare. Și de obicei ce facem în situația asta? Alegem să ajungem, practic ce să facem cu singurătatea asta? Ajungem să ne scăpăm în ghilimele, să ne afundăm în muncă, școală, educație sau distracții. Și acum distracție este cu două puncte. Fiecare și alege. Doamne, apără și păzește. Credem că dacă mă fi ocupați, vom scăpa de singurătate. Fals. Materialismul nu rezolvă problema. Prezența multor persoane în viața noastră nu rezolvă problema. Alcoolul, sexul, drogurile nu rezolvă problema singurătății. Deci ce să facem în singurătate, în alt timpul ăsta? În sezoanele acestea. Cum putem mai exact să creștem? Nu doar ce să facem să scăpăm, dar cum putem crește? Pentru că o să vreați lucrurile astea, tranzițiile vin, nu? Nu se pot fără ele. Despărțirile au loc. Opozițiile și ele și respingeri. Întotdeauna vom găsi oameni care să ne respingă. Ce facem? Păi, în primul lucru și de asemenea, în primul rând, învățăm tot de la Pavel de aici. O să vedeți cât de frumos sunt aceste versete. Nu știu, am mai făcut studiul ăsta, dar parcă uitasem sfaturile atât de simple, dar esențiale. În primul rând, învățăm că trebuie să ne utilizăm timpul. Pe românește, să trăim la maxim. Sună bine, este o lozincă desfolosită. Dar Pavel spune, versetul 13, uitați-vă împreună cu mine. Când vii, nu e o întrebare. Afirmație. Când vii, adu și mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp, precum și sulurile, mai ales pe cele din piele. Pavel, vă spuneam că ura lenea, comoditatea. De fapt, în cuvintele ăștia, adu mantaua, sulurile, mai ales pe cele din piele, dacă vreți, asta e definiția confortabilului și productivului. Confortabil și productiv. Pavel nu se plânge, nu se văcărește, nici nu așteaptă să fie plâns și jelit de astăzi. El spune, adu mantaua. Cu alte cuvinte, ai grijă de trupul tău. Practic, nu? Bă, ce mare știință cu singurătatea asta. De multe ori suntem singuri pentru că ne fric, pur și simplu. Și nu azi nimeni, ești tu o haină. Și zici, bă, dar chiar așa invizibil sunt. Cred că mi-am luat mantaua invizibilă astăzi. Și nu mă vede nimeni, că mi-e frică. Și spune, adun cărțile, sulurile. Ai grijă de sufletul tău. Și așa lucrăm. Ne folosim timpul, ne utilizăm timpul. Steven Berkoff spunea, scrisul este un antidot pentru singurătate. Eu aș spune și cititul. Merg mână în mână. Pentru că intri într-o lume care nu are limite. Ăsta, apropo, pot să subscriu. Nu știu, sper că o fare dreptate aici, dar vă spun eu, cititul este o soluție împotriva singurătății. Așa muream dacă nu citeam nimic. Vă spun singur că eu nu mai existam astăzi dacă nu îl cunoșteam pe Dumnezeu în primul rând, că așa am ajuns să-l cunosc pe Dumnezeu, citind, plăcându-mi să citesc, să ascult povești, să intru în lumea lor. Și astfel am scăpat de singurătate. Nu de tot, dar am scăpat de singurătate. Trebuie să ne folosim timpul la maxim, în timpul singurătății mai ales, pentru că altfel beneficiem și noi din el. Întrebare personală. Ce poți face în situația în care te afli? Hai să ne punem o întrebare. Ce faci de obicei când ajungi să fii singur? Ce alegi? Pavel spunea, nu s-a plâns, nu a vrut să alții să-l deplângă. A înțeles. Băi, toți m-am părăsit. Foarte bine. Auzi, măi, Timotei, vino și adum și mantaua, adum și cărțile. Ca să am grijă și de trup și de suflet. Știți, întotdeauna sunt lucruri pe care putem să le facem. Și pentru trup și pentru suflet. Fă-ți un ceai și apoi pune mâna și citește. îmbracă-te în fluffy, cum le spun eu la pijamalele mai groase, pătrunce ai și apoi pune mâna și citește. Nu lăsa mintea să o ia razna. Nu lăsa lenea să se instaleze. Vom regăta fiecare secundă din planul lui Dumnezeu pe care l-a pregătit pentru noi. Al doilea lucru, trebuie să minimalizăm durerea. O să vi se sună așa, băi, mamă, ce lecții psihologie aici. Pă. Nu, dar uite ce spune Pavel, versul 16. La primul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stătut lângă mine. Se oprește aici? Și toți m-au părăsit. End of the story, nu? Așa spune. Dar parcă mai spune ceva. Să nu le fie ținut în seamă lucrul acesta. În psihologie se numește pozitivism. Nu lăsa să spui, nu lăsa să rezulte ce nu trebuie. M-au părăsit cu toții. Mamă, ce nenorociți sunt. Pavel spune, Doamne, nu le ține în seamă ceea ce au făcut. Mă, parcă mai știu pe cineva care a zis chestia asta. Doamne, nu-mi băgat de seamă ce fac. Iartă-i că nu știu ce fac. A, Iisus spunea chestia asta, pe cruce fiind. Noi nu am ajuns pe cruce, nu? Sau ni se pare? Ne construim noi crucile. Și au nume. Asta e crucea lui Gheorghe. În fiecare zi mă chinuie pe crucea asta. Și Maria face același lucru. Nu, nu, nu, nu. Să nu-i se țină în seamă. Asta în condițiile care toți îl părăsiseră. Știți, amărăciunea și singurătatea, sau dacă vreți, singurătatea și amărăciunea sunt surori gemene care merg de mână. Ele formează un ciclu vicios. Și vreau să deschideți cu mine la Evrei. Tit Filimon Evrei. Cât două cărți mai departe. În capitolul 12 este un verset foarte important. Am spus despre singurătate, care este soră cu cine? Amărăciunea. Știți că amărăciunea este un păcat? Dar știți pe câți dintre noi afectează? Ele se numesc resentimente astăzi. În Biblia noi scriem versetul 15, în Evrei 12 cu 15, e o avertizare aici. Spune, fiți atenți ca niciunul să nu se întoarcă de la harul lui Dumnezeu, ca niciun lăstar de amărăciune, resentimente, cum se spune, să nu crească și să provoace durere, iar prin el mulți să se pângărească. Ce ne spune aici? Că prin experiențele vieții, mai ales prin alea negative, ajungem să experimentăm durerea. Dar în durere să nu lăsăm amărăciunea să ne cuprindă inima. De ce? Pentru că spune, versul 15 începe așa, fiți atenți ca niciunul să nu se întoarcă, sau Cunescu spune să se depărteze de la ce? De la harul lui Dumnezeu. Îmi place că spune întoarcă, adică întorci spatele. Nu-ți mai ai de ajuns harul lui Dumnezeu care te-a mântuit de amoca. Nu meritai și este cel mai mare lucru din istoria universului, din istoria existenței mele și ale tale, dacă tu ai primit acest lucru. Nu-ți trebuie nimic altceva. Aia înseamnă ce spunea Pavel, voi aveți totul de plin el. Dar noi totuși strângem amărăciuni. Ce mi-a făcut mie Alexandru? Căldărarul. Ce mi-a făcut mie? Zidurile și crucile. Vă aduți aminte, nu? Și Dumnezeu spune, știi ce? Ai uitat că ai fost răscumpărat prin har. Nu mai este mărețul har. Este uitatul har. Pentru că asta uităm cel mai mult. Trebuie ca în timpul singurătății să minimalizăm durerea. Adică cum? Să nu alegem amărăciunea. Să alegem dragostea, iertarea, bunătatea, pacea. Astea sunt valorile lui Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci? Creștem. În mijlocul durerii, singurătății, alegerea faptului că Dumnezeu este în control și El ne-a mântuit și de beneficiarii harului Său, putem crește, putem da înainte, ne putem lăsa folosi Dumnezeu, altfel Dumnezeu nu poate folosi. Și ce nu poate folosi Dumnezeu? O inimă acră. O inimă plină de amărăciune. Și Doamne, câte amărăciuni nu suntem în stare să strângem în noi. Deci, trebuie să ne utilizăm timpul. Nu stăm cu mâine, sunt, există întotdeauna lucru de făcut și pentru trup și pentru suflet, da? Trebuie să minimalizăm durerea, să nu alegem amărăciunea care o crește și ne îmbolnăvim, apropo. 3. Versetul 16 și 17, când Pavel spune, m-au părăsit toți, El în versetul 17, ce spune acolo? Foarte interesant. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Al treilea lucru, trebuie să recunosc prezența lui Dumnezeu. Știți că în cele mai mari dureri, cele mai mari singurătăți, când ne părăsesc oamenii, când ne rănesc, putem experimenta pe Dumnezeu? E la fel ca în așteptare. E la fel ca în orice. În orice situație din viață, în orice anotimp din viață, avem șansa să-L experimentăm pe Dumnezeu. Dar nu îl experimentăm pe Dumnezeu dacă nu-L revedem, dacă nu-L recunoaștem. Vă aduceți aminte Proverbe capitolul 3? Recunoaște-L, încrede în Domnul în toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, și spune, recunoaște-L în toate căile tale. Exemplul lui Iisus, când era bătut și chinuit, citeam astăzi dimineață în Isaia. N-a deschis gura. De ce? Pentru că el știa cine este, de ce venise. El știa voia Tatălui. El a trăit și a spus, eu n-am venit să fac voia mea, ci am venit să fac voia Tatălui care m-a trimis. Eu și Tatăl una suntem. Dacă poți recunoaște planul lui Dumnezeu în orice experiență din viața ta, chiar și atunci când te doare, când ești părăsit, când ajungi să fii singur, atunci nu ești singur. Apropo, o întrebare. M-am gândit întrebarea asta stupidă. Când sunt singur, unde e Dumnezeu? Asta e întrebarea favorită. Pentru că ea are un substrat. De fapt, întrebarea poate fi reformulată. Când sunt în suferință, că aia înseamnă să fiu singur, când mă doare, când sunt acru și amar, unde e Dumnezeu? Răspuns. El este întotdeauna acolo unde este. Două puncte. Lângă mine. Asta e adevăr. El este întotdeauna lângă mine. Ăsta e un răspuns adevărat care duce la concluzia. Niciodată nu putem să fim singuri. Nici nu putem să fim singuri și nici nu suntem singuri. Dar vorba lui Iuri Pascu, al nostru, spunea așa, în singurătate înveți rugăciunea și meditația care îți arată că ea, adică singurătatea, nu există. Păi, dacă te rogi, dacă stai de vorbă cu Dumnezeu, cum poți fi singur? Din cauza asta eu nu cred că plictiseala e corectă, e bună. Nu poți fi singur, nu ești singur. Ești locuit de Duhul lui Dumnezeu, atot, cel mare și atot puternic. Și ne stă la îndemână. Dar să știți că dacă nu credem lucrul ăsta, dacă nu credem că Dumnezeu este cu noi, e lângă noi, întotdeauna, ajungem să experimentăm ce spunea un scriitor, Nabokov. Singurătatea este locul de joacă al satanei. M-a dat pe spate. Trei vorbe și gata, pac. Singurătatea este locul de joacă al satanei. Și gândiți-vă, aici și aici, ziduri, cruci. Omorâm și tăiem și spânzurăm. Ce nu facem noi când ajungem în situații de genul ăsta? Trebuie însă să alegem, să recunoaștem prezența lui Dumnezeu. Când toți m-am părăsit, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Dacă suntem fii al lui Dumnezeu, avem promisiunea Tatălui din Matei 28, iată că eu voi fi cu voi cât? Până la sfârșitul veacurilor. Matei 28. Și eu am 14, eu mă duc, dar vă voi trimite ce? Un mângâietor care va fi cu voi până la sfârșitul timpului. Dacă suntem copii al lui Dumnezeu, avem șansa ca în siguranță să experimentăm tot mai mult pe Dumnezeu. Vedeți, aici alegem din singurătate să facem ce? Solitudine. Știi, e una să fii singur pur și simplu și să te simți singur. Dar e alta să alegi să fii singur cu Dumnezeu. Singur cu Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu în viața noastră. Constantin Galeriu, un sfânt al nostru, cum este numit, având aceeași atitudine, spunea, singurătatea este încăperea unde Dumnezeu ne acordă audiență. Ne stă la îndemână. Trebuie să alegem. Emmy Grant, un scriitor, un compozitor, are un cântec care spune, îmi place ziua singuratică pentru că mă forțează să mă concentrez la tine. Singurătatea, Dumnezeu vrea să folosească să ne întoarcă spre El. Dar alegem lucrul ăsta. Rugăciunea, să știți, este la modul concret. Adică ce înseamnă să recunosc prezența lui Dumnezeu? Să stau de vorbă cu El. Rugăciunea este antidotul perfect împotriva singurătății. A deschis gura, Doamne, singur. Și nu spune serios, ia mai gândește-te. Psalmul 50 cu 15, cheamă-mă în ziua necazului tău. Puteți spune acolo în paranteză, în singurătății tale. Că așa fac necazurile. Lumea devine foarte singură. Și eu te voi izbăvi. Dumnezeu este gata să ne asculte 24 din 24. Dacă vreți și 25 din 24. Poți să-i spunem, putem să-i spunem orice. Îi pot spune orice. Nu se plictisește. Psalmul 139. Unde voi putea fugi de fața ta? Dacă vreți, David a crezut că poate fi singur. Apropo, Psalmul 139 este dovada unei singurătăți nebune. Când nu e în razna. Și a zis, vreau să fug în, la capătul universului. Păi și acolo ești. În fundul pământului și acolo ești. În fundul mării și acolo ești. Nu se poate fugi. Până când și-a dat seama că, Doamne, ce făptură minunată sunt. M-ai creat într-un chip înfricoșător. De frumos, de interesant, de bine. Niciunde nu putem fugi de Dumnezeu. De fapt, nu trebuie să fugim de Dumnezeu, trebuie să recunoaștem viața noastră. Valeria Mahoc spunea, cine se plânge de singurătate, nu cred în Dumnezeu. Deci, problema e serioasă. Adică Dumnezeu o ia în mod personal. Te plângi de singurătate, nu crezi în Dumnezeu. Cât ai vrea să explici tu? Știi că vorbeam despre oameni chestii. Da, e adevărat. Dar de când și până când îmi permit să-mi las oamenii, niște ființe muritoare, păcătoase, să-mi dicteze mie viața și veșnicia? Exemplul lui Pavel, uitați-vă aici, versetul 17. Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Versetul 18. Domnul mă va izbăvi de orice rău. Și ce este interesant la Pavel? Este un, ar putea fi numit astăzi, un pozitivist incurabil. Dar ce știa el? El știa foarte bine Dumnezeu în care se încrede. Domnul, știți, dacă n-ar fi aici ce spune el, Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Domnul mă va izbăvi din orice lucru. Și că e una să spui, e expresia asta, everything is gonna be alright. Totul va fi minunat și bine. Serios. Nu e așa de serios. Domnul a stat lângă mine. E alegerea noastră. Deci, să ne utilizăm timpul, acest timp al singurătății, anul timp al singurătății. Să minimizăm durerea, da? Să iertăm, să rămânem persoane convinse de Harul Dumnezeu, să recunoaștem mersul Dumnezeu și nu în ultimul rând, ultimul lucru aici, dar nu în ultimul rând, trebuie să accentuăm în viața noastră nevoile celorlalți. Asta e un lucru pe care îl face Pavel. Uitați-vă în versetul 17, în partea a doua spune, Domnul a fost lângă mine pentru ca prin mine mesajul, adică Evanghelia, să fie pe deplin vestit și toate neamurile să-L audă. În altă parte spune, toată casa împărătească a auzit de Hristos în Romani și Faptele Apostolilor. Toată casa împărătească să audă de Evanghelie. De ce? Pentru că Pavel a ales ca să se concentreze la alții, nu la el. Și să, câteodată ne doboară. Realitatea este prea cruntă, prea reală, prea grea și o simțim din plin. Dar putem să alegem să ne gândim la alții. Să nu ne concentrăm la noi, ci la alții. Știți că o mare parte din problemele pe care le avem și se datorează faptului că ne concentrăm prea mult la noi. Asta este. Realitatea care este? Am fost creat de Dumnezeu, spunea la început, că nu e bine ca omul să fie... Păi nu e bine ca să te concentrezi la tine. Și probabil că Adam așa făcea. Una, două. Unu, doi. Una, două. Și uite așa. Unu... Bă, nu mă potrivesc cu niciunul dintre ăștia. Nu-s din familia mea. Păi am dus până 1, 2 și a fost ajuns. Nu e bine. Dar așa putem să facem cu Dumnezeu. Putem să numărăm corect. Realitatea este că Dumnezeu ne-a creat ca să ne dărim viețile altora, să ne investim viețile în alții. Viața este fără sens dacă o trăim pentru noi, să știți. E goală. Și exemplul ultim aici pe care mi-l-am zis e exemplul lui Corrie ten Boom. Ați auzit de Corrie ten Boom? Corrie ten Boom, o tânără evreică în secolul ăla trecut, în cel al doilea război mondial, a ajuns să fie logodită cu un tânăr care a rupt logodna și s-a căsătorit cu cea mai bună prietena ei. Poate fi o durere mai mare? Un refuz? Mai mare? A venit acasă devastată. Dragostea ei fusese blocată și furată. Ea l-a întrebat pe tatăl ei atunci un lucru bun. Apropo, e bine să întrebăm pe cine trebuie. Spune: tată, ce să fac cu o dragoste blocată? Așa numită ea. Ce să fac cu o dragoste blocată? Iar el a răspuns: atunci când dragostea ți-e blocată, recanalizează-o. Astfel ea a devenit una din cele mai mari eroine din cel de-al război mondial, salvând viețile a un număr extraordinar de mare de evrei, mai ales tineri evrei, evreice. A scris cartea The Hiding Place, ascunzătoarea, în mod în care ei salvau viețile evreilor care erau căutați pentru a fi exterminați în cel de-al doilea război mondial. Știți, întotdeauna Dumnezeu are o altă poveste mult mai faină și mai frumoasă și mai însemnată decât singurătatea goală și fără de Dumnezeu. Pavel a înțeles că Dumnezeu lucrează prin el pentru înălțarea Evangheliei. Știți, dacă tot suferim, hai să suferim cum trebuie. Două lucruri. Există oameni, mulți oameni, care pot beneficia de dragostea ta și dragostea mea. Victor Manescu spunea: a iubi înseamnă renunțarea la singurătate. N-ai rost să alegem singurătatea, pentru că suntem egoiști. Dar când iubim, renunțăm la noi, la singurătate și alegem să ne investim. Și există, ca să fim mai practici, există multe lucrări, multe lucruri care pot beneficia de slujirea noastră. Există multe persoane pe care putem să le iubim. Deschidem ochii, că Dumnezeu ne va lumina, ne va arăta. Și există multe lucrări bune în care ne putem investi și putem sluji. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul tău de astăzi, mulțumim pentru încurajarea că nu suntem singuri niciodată. Mulțumim că în loc să ne fi lăsat singuri, cum am fi meritat, tu ai venit la noi. Tu te-ai dăruit pe tine însuți nouă, ne-ai ales pe noi. Și ne alegi pe noi de fiecare dată. Pentru că tu ești cel care ne-ai spus: poți să mute munții, să clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine, nu se va clatina de la tine. Mulțumim că tu faci lucrul ăsta în fiecare zi. Te rugăm să ne ajuți să nu ne depărtăm de harul tău. Să nu alegem amărăciunea, acreala. Să ne plângem de milă, să ne dorim să ne plângă alții de milă, să te alegem pe tine, pe întotdeauna ne iubești, necondiționat, fără pauză, perfect. Și ba mai mult, ne poți împlini. Cu nimeni altă nu poate face. Doamne, ajută-ne să ne trăim bine viața, să ne investim bine timpul, să ne credem în tine, să recunoaștem viața noastră, pentru că tu ești mereu cu noi. Și apoi te rugăm să ne deschizi ochii, să vedem unde ne putem investi viața noastră. Știm că nu vom regăta dacă am face lucrul ăsta. Și mulțumim că exemplul Domnului Iisus rămâne pentru noi exemplu suprem. De jertfire, de dăruire, nu de singurătate. Toate acestea îți mulțumim și te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin?